Zapraszamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 grudnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Policyjny antyterrorysta zginął pod Wrocławiem w wymianie ognia z przestępcami podczas zatrzymywania ich na gorącym uczynku. Co najmniej 13 ofiar zderzenia kutra rybackiego z tankowcem u wybrzeży Korei. Rozpoczyna się akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W tym roku pomagamy też najmłodszym w Ameryce Południowej. Policjant antyterrorysta zginął podczas zatrzymywania złodziei przed bankomatem w miejscowości Wisznia Mała w powiecie trzebnickim pod Wrocławiem, mówi Paweł Petrykowski z wrocławskiej policji. Policjanci zostali ostrzelani z broni maszynowej przez jednego z bandytów. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Bandyta, który strzelał do policjantów, zginął na miejscu. Drugi ze sprawców tego włamania został zatrzymany, znajduje się w tej chwili w policyjnym areszcie. Niestety podczas wymiany ognia w wyniku doznanych obrażeń zmarł także jeden z naszych funkcjonariuszy. Trzech innych zostało rannych. Ta trójka została przewieziona do szpitala. Na szczęście w ich przypadku obrażenia nie zagrażają życiu. Wydarzyło się to około północy. Trwają oględziny miejsca zdarzenia. Uczestniczy w tym prokurator. Przebiegająca przez miejscowość droga Poznań-Wrocław jest zablokowana. 13 osób utonęło po zderzeniu rybackiego kutra z tankowcem u zachodnich wybrzeży Korei. Jest 7 rannych, 2 osoby uznano za zaginione. To najpoważniejszy wypadek w tym rejonie od września 2015 roku, gdy w pobliżu wyspy Jeju kuter przewróciła wysoka fala. Utonęło wtedy 15 osób. Kupując świece Caritas, pomagamy. Wigilijne dzieło pomocy dzieciom nawiązuje do tradycji pustego miejsca przy wigilijnym stole, mówi ksiądz Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Praktycznie na każdym stole wigilijnym w Polsce znajduje się świeca Caritas. Nie tylko w Polsce, bo Polacy jeżdżący do swoich bliskich w Europie i poza nią często biorą tą świecę do bagażu, żeby też im ona przypominała ciepło rodzinnego domu. W tym roku 10 groszy z każdej świecy trafi do dzieci w Ameryce Południowej. Kontynent, który często jest niezauważany, a jest tam bardzo wiele biedy, wiele tysięcy dzieci mieszkających w fawelach, na śmietnikach. Są także dzieci, które potrzebują pomocy. I tej pomocy udzielają m.in. polscy misjonarze. Świece do Bożego Narodzenia można kupić w każdej parafii. Jak bardzo powieść Henryka Sienkiewicza wpłynęła na malarstwo i film, pokazuje książka profesora Jerzego Miziołka Śladami Quo Vadis. W Rzymie w Muzeum Etrusków odbyła się prezentacja jej włoskiego wydania. Włoscy recenzenci podkreślali, że publikacja jest kopalnią wiedzy. Profesor Giovanna Capitelli z Uniwersytetu Kalabrii powiedziała Polskiemu Radiu: zapoznaliśmy się z całą serią obrazów, którymi u nas nikt się dotychczas nie zajmował. Informacje o związkach tworzącego w Rzymie Siemirackiego z Sienkiewiczem są dla nas bardzo cenne. Profesor Miziołek ujawnił, że jego publikacja to część większego projektu. Książka Sienkiewicza jest arcydziełem. Bo jeśli dodamy obrazy Siemirackiego, to jest gotowy scenariusz na wystawę w Rzymie. Opowieść o wizji wczesnego chrześcijaństwa w drugiej połowie XIX wieku, w którym odegraliśmy zasadniczą rolę. Po to powstała ta książka. 11 razy filmowane Quo Vadis doczekało się we Włoszech 120 wydań i 23 tłumaczeń. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A kolejne wydanie Wiadomości w Trójce za godzinę. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, miejscami głównie na południowym wschodzie i północnym zachodzie może padać śnieg, a nad morzem deszcz ze śniegiem. W Bieszczadach spadnie 13 cm śniegu. Na termometrach w Zakopanem minus 3 stopnie, w Przemyślu i Suwałkach minus 1, w Kielcach i Białymstoku 0, w Toruniu i Łodzi plus 1, w Szczecinie i Wrocławiu plus 2. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, kupiłem prezent. Wojtechu, dla mnie? Nie, dla siebie. Ale na prezent dla ciebie dostałem rabat. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV OLED LG 55 cali, klasa A, za 7999 zł, a na konsolę dostaniesz 700 zł rabatu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Black Red White przedstawia. Okazja, która się nie zdarza. A jednak, teraz tysiące mebli i dodatków kupisz 10% taniej i w 50 ratach 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły na brw.com.pl. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. To face unafraid, the plans that we've made. Walking in a winter. Ciepłych, rodzinnych, rozśpiewanych świąt życzymy wspólnie z Play. Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny. A na święta w Play smartfon Samsung Galaxy A5 z super dokładnym autofokusem. Teraz przeceniony z 629 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Partnerem audycji jest Tauron Dystrybucja, prowadzący program edukacyjny Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. जाओ भी सबके पास है इस गली की यहाँ तो छुपी बात है कुछ पते की हो बादलों के पीछे हम दो लगा है मिल के आ हम दो धूम मचा है गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम गली गली सिम सिम सिम सिम गली गली सिम सिम. Dzień dobry, to kogoś nam tu zabrakło. Naszego Franka. Poranka! Poranka, jest! Przyczaił się chyba tak specjalnie. Witam bardzo serdecznie w naszym zagadkowym studiu panią Maję. Dzień dobry. Pana Bartka. Dzień dobry. No skąd państwo do nas przyjechali? Z Myszkowa. Jak zwykle, prawda? Tak. Droga była dobra? Tak. Dobra, dość szybko się jechało. Jak na, tak, jak na pory roku. Dość, powiedziałaś dość, bo zbyt dość. Szybko nie dość. Wolno, prawda? Tak, tak. A dzisiaj będziemy mieli różnych gości, którzy przyjechali do nas z odległych stron. Z Wrocławia na przykład. Na przykład z Wrocławia, ale zanim ich powitamy, to zmierzymy się z naszą... Zagadką. Zagadką. Gotowi? Tak, tak. Podpowiedź numer... Jeden. Już w starożytności stosowali ją między innymi Hipokrates, Pliniusz czy... Syreniusz. Słowianie przypisywali jej właściwości magiczne, a tkaniny z jej dodatkiem miały chronić przed chorobami i odstraszać złe moce. No dobrze, idźmy dalej. Choć mało kto o tym wie, bohaterka naszej zagadki jest prawdziwą kopalnią witamin i soli mineralnych. Witamin i soli mineralnych. Muszelki. Są takie choroby i przypadłości, z którymi bohaterka naszej zagadki znakomicie sobie radzi. Co to takiego może być? Na przykład... Kiedy zakwita jej wspaniałe zdolności lecznicze zanikają. Jabłuszka? Jabłonie? Cebula? Jest to dobry trop myślenia. Bliżej prawdy jest Bartek niż Maja. No to próbujmy dalej mierzyć się z tą zagadką. Co nam tu może pomóc? O, bohaterka naszej zagadki jest bardzo dobrze znana i tobie, Maju, i tobie, Bartku. Czosnek? Ale z pewnych przyczyn omijacie ją z daleka. Szerokim łukiem. Ją, czyli... Ją, chociaż czyli... gdyby, czyli ją. Chociaż gdyby tak zrobić z niej, uwaga, chipsy, które są absolutnym hitem na zachodzie wśród zdrowo odżywiających się osób. Albo na przykład sałatkę. Lubicie sałatki? Tak, tak. Może być jeszcze na przykład pesto, sos albo herbatka. Gdybyśmy tak coś z tego zaserwowali, to jestem pewna, że zarówno Majka, jak i Bartek daliby się do tej bohaterki naszej zagadki przekonać. No, można ją znaleźć na łące. No, myślimy. Na skrajach dróg albo we własnym przydomowym ogrodzie. Pani zawsze musi nam tak utrudniać. Muszę. Chociaż tutaj zazwyczaj rośnie nieproszona. To jeszcze taka podpowiedź. A kiedy człowiek ją ściśnie, wtedy zazwyczaj krzyczy mniej więcej tak: uć, auć, ała. Nie, nic? Nic. Nieraz tak smaga po nogach i wtedy wychodzą takie bąble. Pokrzywa. Zobaczymy, co nam odpowie na te wszystkie pytania. Pokrzywa. Pan Mieczysław Gajda. Z archiwum zagadek. Jeśli jej nie zauważysz, przez las idąc w krótkich spodniach, może nogi ci poparzyć, chociaż jest w dotyku chłodna. I numer telefonu? 22 i 7 trójek. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo Adamada, wydawca książek dla dzieci. Poziomku, dojrzewać całe dnie, rumienić się wspaniale i kochać nawet wiatr, mieć liście i jagody i czuć południa skwar, rozmawiać z chrabąszczami, być z lasem za pan brat. Jak dobrze być poziomką, ten tylko o tym wie, kto tego sam spróbował i sam poziomką jest. Jak dobrze być poziomką, dojrzewać całe dnie, rumienić się wspaniale i kochać nawet wiatr, mieć liście i jagody i czuć południa skwar, rozmawiać z chrabąszczami, być z lasem za pan brat. Jak dobrze być poziomką, ten tylko o tym wie, kto tego sam spróbował i sam poziomką jest. Jeśli jej nie zauważysz, przez las idąc w krótkich spodniach, może nogi ci poparzyć, chociaż jest w dotyku chłodna. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. To ja powiem tylko, że odpowiedź poprawna na wszystkie nasze pytania nie brzmi tak. Poziomka brzmi zupełnie inaczej. A dodzwonił się do nas pan Tymoteusz, cały zagadkowy, który odpowie nam na te pytania. Ma 5 lat i dzwoni do nas przepięknie. Nazwa przepięknie brzmi, miejscowości, w której mieszkasz, Tymoteuszu. Powiedz nam sam, jak ta nazwa brzmi? Pokrzywa. O, Pokrzywa, świetnie. A wcześniej można by powiedzieć, że dzwonisz do nas z miejscowości Odrzykoń. Czy to się zgadza? Tak. Odrzykoń się zgadza, Pokrzywa się zgadza, to proszę bardzo, nagroda. Tymku, a co byś z tej Pokrzywy zrobił na niedzielny obiad? Nieprosta to sprawa. Maja pomoże, Bartek pomoże. Ja bym zrobiła pierogi z taką dużą ilością zmiksowanej pokrzywy i białym serem. A ja bym zrobił sałatkę z pokrzywą i ziemniakami. Tymku, a ja bym ci przyrządziła naleśniki z nadzieniem pokrzywowym. Mogłoby być? Herbatę. Dobrze. Pan Tymek wybiera herbatę z całego zestawu. Bardzo proszę. Dziękujemy serdecznie. Brawa dla pana. No słuchajcie, ponoć wówczas poprawiłoby się krążenie naszej krwi. Tak, Pokrzywa działa świetnie. A, i warto byłoby to wszystko popić świeżo wyciśniętym sokiem, oczywiście z... cytryny. Z pokrzy... ewentualnie z małym dodatkiem cytryny. Ale słuchajcie, znam pewien zamiennik, który w razie braku soku z pokrzywy doskonale poprawi nam nie tylko krążenie naszej krwi... i albo humor. O, ale także i humor. No, a kto poprawi? No, pewien naukowy duet, który od czasu do czasu przyjeżdża z całkiem daleka, aby odwiedzić nasze zagadkowe studio. No, panowie drodzy, dzień dobry. Dzień dobry. Ale dzień dobry. Tak szybko nie wolno. Nie wolno? Nie. Wolniej? Musi być bezpiecznie. A przepraszam. Dzień dobry. Czyli tak trochę wyhamowaliśmy teraz. Tak trochę. Dobry. Ja tak bardziej myślałam, szczerze mówiąc, o tym, co panowie za kółkiem wyprawiali. A nie, bo tak spieszyliśmy się dzisiaj na audycję, ale jechaliśmy bardzo bezpiecznie, zachowując wszystkie przepisy ruchu drogowego, słuchajcie, tym bardziej, że było już trochę ślisko na drodze, więc musieliśmy jechać bardzo ostrożnie. Pan Łukasz Starzonek i doktor Wojciech Gańcza, dzień dobry raz jeszcze. Cóż to za maszynę panowie nam tu przywieźli? Właśnie musieliśmy jechać bardzo wolno, żeby nie uszkodzić tej naszej maszyny, którą przywieźliśmy dzisiaj z naszego laboratorium. Słuchajcie, zobaczcie, to jest taka specjalna maszyna, nie jest lekka, trochę waży. Ile waży? No, trochę waży, parę kilo, nie wiem, nie ważyliśmy tak naprawdę, tylko moje mięśnie wiedzą, że trochę waży, bo bolą, jak noszę. Słuchajcie, zobaczcie, jak ona dziwnie wygląda. Ma takie jakby kabelki, które się podłącza do takich części. No właśnie. Jakieś przyciski, jakieś takie druciki, jakieś... pokrętła takie dziwne właśnie. Ma dużo, słuchajcie, pokręteł, dużo kabelków, dużo takich włączników, przełączników. To ja wam powiem tak, to jest taka specjalna maszyna, która za pomocą elektryczności wytwarza dźwięki. Na przykład jakie dźwięki? No zaraz zobaczymy, jakie dźwięki. Ja mogę zapytać, a czy panowie potrafiliby dzięki tej magicznej maszynie przenieść nas teraz na przykład nad samiutkie morze? Jest taka możliwość, ponieważ ma ona takie ukryte możliwości. Może za chwilkę też spróbujemy to wyczarować, ale ta maszyna będzie potrafiła wydobywać dźwięki z szumu. Szumu fal? Na przykład możemy spróbować zrobić szum fal albo szum wiatru. Takie na przykład takie dźwięki. Pip, pip, pip. No to słuchajcie, nie ma co zgadywać, bo musimy tą maszynę podłączyć, uruchomić, sprawdzić jak ona działa. Zobaczcie, ona ma tutaj mnóstwo tych przycisków, mnóstwo uchwytów. Tutaj ma nawet taki specjalny bezpiecznik, ponieważ jest podłączona do gniazdka elektrycznego. Tak, to urządzenie co prawda wewnątrz działa na niższe napięcia, ale nie chcemy tutaj marnować baterii, nie chcemy marnować naszego środowiska. W związku z tym korzystamy z sieci energetycznej. Obniżamy to napięcie. Czyli podłączamy do prądu. Tak, podłączamy do prądu, ale na wszelki wypadek oczywiście jak większość urządzeń musimy się zabezpieczyć przed uszkodzeniem samej maszyny przez jakieś przepięcia, ewentualnie uszkodzeniem sieci energetycznej przed zwarciem samej maszyny. Pan doktor, pan pozwoli. Przepięcia. Widzicie, co to jest? W momencie, kiedy do prądu podłączy się jakieś urządzenie, które bardzo dużo prądu pobiera, to może dojść do takiego skoku napięcia w sieci energetycznej, który wbrew pozorom spowoduje nie, że napięcie tam jest niższe, tylko że jest wyższe. I wtedy bezpieczniki pozwalają nam zabezpieczyć nasze urządzenia elektryczne czy elektroniczne przed takimi problemami. To skoro wiemy już, jak to nasze urządzenie wygląda i jak jest zbudowane, to co, może sprawdzimy, jak działa, co? Tak, co wy na to? Tak. Dobra, no to co, podłączamy? Tak. Czym prędzej? Podstawowym elementem takiego urządzenia jest generator dźwięku. Coś mi tutaj znowu... Kabelek. Któryś z kabelków. O, już. Mamy dźwięk, który to urządzenie może wydawać. Możemy regulować sobie głośność tego dźwięku. Jak będzie za głośno, to proszę powiedzieć. Tak. Za głośno. Jak najgłośniejsze, to by była przesada, Michael. Bo my tutaj możemy naprawdę bardzo głośno to włączyć. A mikrofony w radiu też mają swoje ograniczenia. Możemy regulować wysokość tego dźwięku. Ale pan odleciał. No, o oktawę dokładnie. O. Możemy sobie przełączać oktawa nawet. Oktawa, czyli całe 8 tonów. 8 tonów. Dźwięku. No, dwa razy większa częstotliwość. Znamy? Tak. C, D, E, F, G, A, H, C. Tak, czyli z dolnego C możemy przeskoczyć na górne C płynnie. Do, re, mi, fa. fa, sol, la, si, do. Super. Możemy w tym urządzeniu również regulować sobie brzmienie tego dźwięku, barwę dźwięku. A możemy już przestać? Możemy? Możemy, oczywiście, ale... Może ja tak chciałam szum fal na przykład. Szum fal, proszę bardzo, proszę bardzo. Spróbujemy przejść na drugi generator. Bardzo dziękuję. Generator szumu. Słychać? O, tak, proszę. Na razie nawet muszelki gdzieś tam pobrzmiewają. No, jeżeli chcemy ten szum troszkę zmodyfikować, mamy filtr, który pozwala nam pobawić się trochę szumem. To już jest ocean, proszę pana. No, taki trochę szum fal, możemy jeszcze... Nawet wichur, a to już ja już słyszę wiatr, no, tam, już słuchajcie, wiatr, już wieje. Nie dość, że fale, to jeszcze wiatr, słyszycie? A wiedzą panowie, że dzieci najbardziej na świecie lubią się... No, bawić, czytać. Też na B. Baba, bać. Bać? Bać? Ja się nie lubię bać, no czasami. Nie, ale tak w kontrolowany sposób, jak mama trzyma za rękę, to trochę chyba dzieci lubią się bać. Nie, ja się akurat nie lubię. Właśnie, właśnie. Ja bardziej w takich niebezpiecznych sprawach bardziej się... To uwaga, teraz troszeczkę, postraszymy wiatrem. Uwaga, możesz zrobić huragan nawet. Aha. Strasznie, jesteśmy w jakimś zamczysku. Możemy sobie troszkę tak coś pozmyśleć, na przykład... Uciekajmy! No to teraz, słuchajcie, zaprosimy w takim razie duchowi smrodliwi w karlikowym rochliku. Naście tama stary kamna, a w nich ducha smrdila. A pozor dwiska otwiera, to je facila. Myśli ze spisie uteczą, raczy spadki k sąsiedom. O tom się nam czudzi kamna, ví już celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla. A w naszym studiu duet naukowy, Łukasz Starzonek i pan doktor Wojciech Gańcza i dźwięki, i eksperymenty z dźwiękami dzisiaj, całą parę u nas w zagadkowym studiu. Był taki wspaniały artysta, eksperymentator, no w pewnym sensie można powiedzieć naukowiec również od dźwięków, który eksperymentował z dźwiękiem i z ciszą. Może znacie to nazwisko? John Cage? Tak. Tak? Co ja wiecie o nim? Pani bardzo lubi ten utwór. Ja bardzo lubię ten utwór, taki, ten utwór jest cisza. Czym? Ciszą, tak. Tacet 4.33. A słuchajcie, a czy ogórki... A, cisza, może dokończmy jeszcze cisza. Na czym to polega? Po prostu nikt nic nie mówi, jest tak zupełna cisza. Po prostu nic, nic się nie dzieje. Ale jakby. Właśnie dzieje się bardzo ile dużo. Ile się dzieje, oho, ho. Muzyk siada, przygotowuje się do grania. I nic. I teatr wyobraźni rusza pełną parą. No tak, a słuchajcie, a czy ogórki albo na przykład takie ziemniaki mogą wydawać dźwięki? Mogą. No mogą. W jaki sposób? Na przykład... jak się kroi. Tak, tak? Pryskają. O, niebezpieczne. To się wszystko robi. Mogą czy nie mogą? Mogą, oczywiście, że mogą. No to dźwięki, jest tak dużo dźwięków i jest tak wielu miejsc i rzeczy można w przyrodzie dźwięki wydobywać, że to aż nie do wyobrażenia. Ale czasami. Z tymi ogórkami, powiedzmy proszę, bo to jest tak, że możemy pomóc ogórkom wydobywać z nich dźwięk, czy tak jak ziemniakom, tak, prawda? Tak, no możemy wykorzystać na przykład ogórka lub ziemniaka do produkcji prądu, który na przykład zasili nam małą pozytywkę, a ona nam zagra, słuchaj. Ale możemy też go po prostu schrupać. No, i jest też dźwięk będzie chrupania. Słychać i wtedy będzie dźwięk. To już dźwięk na deser. A czy światło można zamienić na dźwięk? No właśnie, i to jest taki temat, temat rzeka. Słuchajcie, otóż wyobraźcie sobie, że można, właśnie. Mhm. My w naszym laboratorium mamy takie urządzenie, taką maszynę, która potrafi również zamienić światło na dźwięk. Ale zanim o tym świetle i dźwięku, zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam tutaj takie, kawałek blaszki miedzianej, zwykła blaszka, tak. Prawda? Tak jak mała pianinko, bo tutaj są też takie jakby... Tak, słuchajcie, na tej blaszce po prostu tak jakby są narysowane, zaznaczone klawisze. I teraz zobaczcie... No to jak kolega dotykam, trochę fałszuje, dotykając tego. To nie ja fałszuję, tylko klawiaturka oczywiście. Może Maja, proszę bardzo, zostaniesz naszą pianistką, będziesz grała na naszej klawiaturce. Będzie jak Johnny Cage. A my tu spróbujemy pomodulować troszeczkę ten twój dźwięk, żeby pokazać, że to urządzenie również potrafi ten dźwięk modulować, syntezatorować. Tak, dlatego, że to nasze urządzenie, ten nasz syntezator, bo jest to taki model syntezatora modułowego, który kiedyś przygotowaliśmy pod kątem prowadzenia lekcji na temat dźwięku, potrafi budować trochę bardziej skomplikowane dźwięki niż to, co przed chwilą słyszeliśmy. Między innymi możemy ten dźwięk zmodulować. No dotknij tam, żeby pokazać dźwięk. No a ja cóż za vibrato. Możemy go modulować aż do granic naszej wytrzymałości, ja prawda? Dziękuję, tak. Ja dzisiaj mam bas słabszą wytrzymałość. Teraz inny jakiś. Możemy go modulować również zmieniając jego amplitudę, jego głośność. I możemy modulować go również, zmieniając jego barwę dźwięku. Tak, i możemy na przykład zbadać słuchalność w tym momencie. Tak, ilu słuchaczy nam odfrunęło. Myślę, chociaż że mam nadzieję, że słuchacze słuchają tego, co Maja tutaj tworzy, bo Maja, słuchajcie, tworzyła specjalny utwór. Zobaczcie. A może dopiero była przygrywka. Mhm. Maja się rozkręca. Maja troszeczkę jak Jean-Michel Jarre tutaj nam taką muzykę tworzy, elektroniczną. No właśnie, słuchajcie, a wróćmy może do tego naszego szumu, co? Wróćmy do tego naszego szumu, bo ja mam taką ciekawostkę, o której chciałem wam powiedzieć, że w tym szumie, jak bardzo się wsłuchamy, zamkniemy oczy, to możemy sobie wyobrazić przeróżne rzeczy, a nawet nie wyobrazić, tylko usłyszeć prawdziwe dźwięki, tajemnicze, takie, które są... dobra, to spróbujmy, co? Tak. Zamknijmy oczy. Czy wszyscy mają zamknięte oczy? Tak. Pani jeszcze Kasia nie? Też? Jedno tak. Już tak. Dobra, no to uwaga. Wsłuchujemy się w ten szum. Wsłuchujemy. Słyszycie? Tak. Ja tam słyszę takie dzwonienie na końcu szumu. Słyszycie? Co tam dzwoni? Maszyna. Nie, słuchajcie. Tam daleko, w tym szumie wiatru i śniegu z Laponii rusza do nas na wielkich saniach Mikołaj. On naprawdę się do nas wybiera. Mikołaj wyrusza do pracy, najwyraźniej. Wyrusza. Słyszycie te dzwoneczki? Ten szum śniegu, tego wiatru w Laponii. Mikołaj rusza swoimi załadowanymi saniami, obładowanymi oczywiście prezentami. Rusza w świat, bo już czas, żeby te prezenty powoli zacząć do dzieci dostarczać. Jak miło, że panowie nam tutaj tego Mikołaja tak przyprowadzili. No bo już tuż. Takiego audiobooka słuchała, takiego tajemniczego. Tajemniczego? No bo to ten szum nasz tajemniczy, który wytworzyliśmy z naszej maszyny. A widziałaś tam gdzieś na końcu tego audiobooka, tam daleko, Mikołaja? Tak. No bo to już... Który to dzisiaj jest, słuchajcie? Który trzy. No właśnie. Tylko 3 dni, jeszcze 3. A wiecie, ile czasu potrzebuje Mikołaj, żeby dolecieć do nas? Bardzo długo. No myślę, 3 dni mu na pewno wystarczą. Więc dlatego niech ten szum tego śniegu, niech szum tego wiatru... przywoła do nas świętego Mikołaja. Co to ja powiedziałam? Duet naukowy? Nie, to teraz będzie tak. Poeta Łukasz Starzonek i doktor Wojciech Gańcza już za chwilę wyruszą do swojego rodzinnego Wrocławia, w którym świętego Mikołaja jak co roku najpiękniej powitają krasnale. Mikołaju nasz, kiedy przejdziesz znów do... grudniu u nas jawi się o Mikołaju nasz. Kiedy przyjdzie znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię. Kiedy w grudniu u nas jawi się, czy ty wiesz, jak bardzo już tęsknię za tobą? Obiecałam też zresztą być. Każdej nocy śniam o twych reniferach, pisania, w których siedzi właśnie ty. O Mikołaju nasz, kiedy przyjdzie znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię. Kiedy w grudniu u nas jawi się o Mikołaju nasz, kiedy przyjdzie znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię. Kiedy w grudniu u nas jawi się, tylko ty potrafisz tak pędzić po niebie. Mając prezentów moc, proszę ciebie, spiesz się do nas wszystkich dzieci, tę grudniową magiczną noc. O Mikołaju nasz, kiedy przyjdzie znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię. Kiedy w grudniu u nas jawi się o Mikołaju nasz, kiedy przyjdzie znów do nas, wszystkie dzieci wyczekują cię. Kiedy w grudniu u nas jawi się. Natalii Sofijanowski wtedy miała zaledwie 4 latka. Tak, no i tak nam pięknie zaśpiewała. To ma duży talent. Pierwszy, oj, potężny. I ten talent rośnie razem z Natalii Sofijanowski. Ale wiecie, bardzo to jest takie poruszające, kiedy człowiek może po raz pierwszy usłyszeć piosenkę, która kojarzy tak bardzo nam się ze świętami. To taki piękny czas przed nami teraz, prawda? Mhm. Mhm. Tak. I choinka, i prezenty, i rodzina, i zapach cynamonu, i pomarańczy. Tak. I nie wiem czego jeszcze, i goździków, i... Ale zanim jeszcze... zapach, jeszcze coś jeszcze? Jeszcze może być tak fajnie, rodzinnie, można tak mieć trochę wolne, pobawić się śniegiem, ulepić bałwana. Jasna sprawa, i poczytać nasze książki. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka? Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka? Poczytajki czy Tadełka? Maju, skoro Poczytajki to twój największy żywioł, książki, które uwielbiasz, i przywiozłaś jedną tak, z nich. Przywiozłam książkę Ale Drzewa, opowiadającą o niezwykle ciekawostkach o drzewach. Interesujących bardzo sprawach, można powiedzieć. Przyznam szczerze, że po jej przeczytaniu każdy gatunek, nawet wydaje mi się, że zwykły dąb, wydaje mi się aż tak fascynujący. Ponieważ? Ponieważ... są pokazane tak naprawdę jego wszystkie, jakby życie wewnątrz tego dębu. I są też tam owady albo jakieś robaki. O robakach i owadach może nie, ale jest pokazane tyle ciekawych gatunków. Na przykład dowiedziałam się, że wiśnia ptasia to czereśnia. Wie pani, że wiśnia ptasia to czereśnia? Nie wiedziałam. No to już teraz pani wie. A wie pani albo słuchacze, czy wiedzą, na jakich palach zbudowano Wenecję? Nie wiem, czy wiedzą, ale ty Maja wiesz? Na pewno wie. Dębu? Palach modrzewiowych, z drewna modrzewiowego, bo ona jest tak wytrzymała, że nawet wytrzyma ogromną ilość wody. A czy państwo wiedzą, że taka maleńka igiełka, na przykład drzewa, które nazywa się świerk, to jest... Liść! Tak, to jest liść. I to też wiem z tej książki. Maju, to tak. Powiedzmy może, pokaż ją tutaj nam. O, tak, że ta książka jest przepięknie wydana. Piękne ilustracje, tak w sumie to kolaże. A jeszcze Maju, może dodasz, kto napisał tę książkę? No pewnie, napisała i opracowała graficznie ją Zuzanna Malinowska. Tylko dodam jeszcze, powiem, że czas nas goni, że została ona wydrukowana na papierze z makulatury, aby pomóc naturze, drzewom. I to jest bardzo piękna i dobra i wartościowa informacja, zwłaszcza, że książka opowiada o drzewach, prawda? Tak. Jak mądrze ktoś pomyślał, to naprawdę gratulujemy. Bo teraz dużo osób tak marnotrawi czasami, albo wycina tak niepotrzebnie drzewa, a one po prostu bardzo, bardzo dużo lat rosną, a tu tak nagle się ścina, to jakby po prostu zabić kogoś. Ale mocno powiedziane. Moi drodzy, jest taka piękna książka o drzewach, którą napisał człowiek, który badał zachowanie drzew i on dowodzi tego, że drzewa komunikują się ze sobą. Tak, tak. Cały system korzeniowy służy temu, żeby się między sobą potrafiły porozumiewać. Ja słyszałam taką historię, że w Afryce, kiedy żyrafa zbliża się do pewnego gatunku drzewa, nie pamiętam już do którego, i próbuje te liście sobie skubać i zjadać, to one potrafią bardzo szybko przekazać informacje systemem korzeniowym innym drzewom, aby te liście zmieniły smak. Aby potrafiły obronić się przed taką żyrafą. No to są rzeczy z jednej strony magiczne, a z drugiej naukowcy biorą się do roboty i udowadniają, że to ma wiele wspólnego. I też drzewa są bardzo inteligentne, żeby tak wysyłać sobie, nawet nie mówiąc, po prostu w ciszy. A no właśnie. Wysyłać korzeniami informacje. A od ciszy, drogi pani, jest bardzo blisko do muzyki. Ja trzymam w dłoniach teraz książkę pod tytułem Muzyka. Jest taki duet znakomity. Ola i Daniel Mizieliński. Tak, jest Aleksandra i Daniel Mizieliński i to jest książka z serii już kolejna, bo były domki, może pamiętacie? Był design domek, chyba. Teraz muzyka, sztuka, ogród, moda. To Maja wie doskonale. W każdym razie, ja wspomniałam tydzień temu o tej książce, ale ona dopiero do mnie przywędrowała i nie miałam czasu powiedzieć nieco więcej. A w tej chwili spotkałam się z tą książką, sam na sam poczytałam, zastanowiłam nad tym wszystkim i mogę wam powiedzieć, że ona naprawdę jest fenomenalna. A czemu tak panią bardzo zachęciła i tak pani uważa? Jakie tam były, tak przykuły po prostu uwagę pani? Proszę pana, moją uwagę przykuły takie niesamowite informacje, jak na przykład ta, że w 1876 roku amerykańska pisarka Florence McLandbourg napisała opowiadanie fantazy, w którym zastanawiała się, co się dzieje z dźwiękiem, kiedy już ten dźwięk wybrzmi. Czyli tak jak Maju grałaś przed chwilą, prawda? Na tym spreparowanym fortepianie dźwięk pojawia się i potem co się z nim dalej dzieje. No i to było takie opowiadanie fantazy właśnie, literacka fantazja. A zaledwie rok po jej napisaniu powstał fonograf, czyli pierwsze urządzenie umożliwiające nagrywanie tych znikających dźwięków. A 20 lat później powstało po raz pierwszy radio, czyli udało się wysłać radiowy sygnał na większą odległość. No są to fascynujące informacje, bardzo pięknie opisane, prostym językiem. Bardzo ciekawe ilustracje przy okazji temu towarzyszą. Albo na przykład, słuchajcie, tu jest taki fragment, wybrałam, bo książka jest dosyć gruba, obszerna i wiele informacji. A ciężko pani było wybrać jakiś taki fragment? No pewnie, że tak, ale udało mi się wybrać te dwa fragmenty. No trzeci oczywiście dotyczy Johna Cage'a, ale już o nim mówiliśmy. Tak, ale tylko dodam przy Johnie Cage'u, że właśnie z książki Sztuka, też tej serii, dowiedziałam się o tej jego ciszy. Spodobał ci się ten pomysł, Kejdzia? Tak. Wiesz co, on wyprawiał, on do fortepianu wrzucał kartki papieru, albo gwoździe, albo inne przedmioty. Nie polecamy wrzucać tak samowolnie gwoździe do fortepianu. Chyba, że ktoś jest specjalistą. To wtedy się nazywa, że fortepian jest preparowany. Te dźwięki zupełnie inaczej się odzywają, inaczej to wszystko brzmi, ale są to takie eksperymenty niezwykle ciekawe, bo pokazują jaką kreatywną... I też niezwykle ciężkie. żeby tak, bo ktoś musi też bardzo uważać, żeby po prostu fortepian się nie zniszczył i musi być też mieć jakieś tam doświadczenie jakby. No, Don Cage kochał fortepian, więc nie mógł zrobić mu krzywdy, ale to wszystko pokazuje, jaką kreatywną istotą jest człowiek. Poprosiliście o fragment jeszcze jeden, więc posłuchajcie. Wszystko, co nas otacza, można zamienić w co? Dźwięki. Instrument muzyczny. Pomyślcie tylko, czy nie wspaniale byłoby stanąć gdziekolwiek, choćby w środku miasta i pokierować wykonaniem kompozycji z użyciem tego, co akurat znajduje się w pobliżu? Dyrygowaliście samochodami kiedyś, tramwajami, autobusami? No jeszcze nie, ale możemy spróbować jakoś. Ale to chyba nie jest za bezpieczne. No nie, no ale są takie ronda bezpieczne, gdzie tak naprawdę można byłoby też poprosić pana policjanta, aby przypilnował i zadyrygować. Wziąłeś taki kijek i tak machać nad rondem jak czarownica, albo nie, wróżka, nie czarownica, tak. Jak wróżka i to tak się mną kręciły na przykład taksówki i tak się mną obracały jak baletnice i nie wiem co. Przykład. I Michał Libera właśnie i Michał Mędyk, bo nie też... powiedzieliśmy autorzy tej książki, proponują zrobić tak. Wyciągnijcie rękę w lewo, podnieście ją, a silniki samochodów zaczną warczeć. Potem zrobicie ruch w prawo, a tam przechodzący akurat przez jezdnię ludzie zaczynają śpiewać. Jako jeden z pierwszych na podobny pomysł wpadł rosyjski kompozytor Arsenij Avramow. Był rok 1922. Arsenij stanął na wysokim podejście ustawionym nad brzegiem Morza Kaspijskiego w Baku, dzisiejszej stolicy Azerbejdżanu. A zamiast batuty chwycił dwie chorągwie. U jego stóp znajdowały się, uwaga, zastęp chórów, flotylla okrętów wojennych ze wszystkimi syrenami w gotowości, hydroplany, dwie baterie broni artyleryjskiej i kilka oddziałów piechoty wyposażonych w karabiny maszynowe. Do dyspozycji miał też wszystkie syreny lokalnych fabryk. Setki żołnierzy i robotników czekały tylko na znak, by zagrać, co mistrz sobie tam wymyślił. Ten uniósł ręce, chorągwie zatrzepotały na wietrze i po momencie pełnym napięcia opadły, ściągnięte gwałtownym ruchem. W odpowiedzi rozległo się 12 wybuchów. Tak rozpoczęła się symfonia na syreny fabryczne. Czyż to nie ciekawe? Bardzo. Czytała pani Kasia. Tak, bardzo dziękuję pani Maju. Muzyka Michał Libera, Michał Mędyk narysowali Aleksandra i Daniel Mizielinscy. I jeszcze jedna książka. No, to jest książka o ptakach, o tych klejnotach, które fruwają, zachwycają nas sobą. No i ta książka jest bardzo ładnie, muszę wam powiedzieć, zilustrowana. Zaraz przeczytamy nazwisko. Możemy zobaczyć? Pani, tak, autorki. Ilustrację Joanna Zagner-Kołat. Napisała książkę pani Wanda Chotomska. Która już niestety zmarła niedawno. W tym roku, tak? Tak. To prawda. I tak ładnie napisał dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie dr Andrzej Kruszewicz o tej książce Nasze ptaki. No pewnie, że nasze. Cudowne wiersze, dowcipne rysunki i doskonała lekcja przyrody. Niechaj skorupki za młodu nasiąkają wiedzą ornitologiczną, a ptakom będzie się działo jak? Lepiej. No bo kto je pozna, ten pokocha i będzie chronił. I wierszyk? Może jeden przykład? Jeden taki wyjątkowy. A nawet możemy dwa. Jeden przeczyta nam na przykład. Przeczytasz, Bartek? Proszę bardzo. Obocianie może być? To Bartek czyta obocianie. Bocian szuka bocianicy. Nie wróciła z zagranicy. Niech się pan nie smuci. Bocianicia wróci. A na razie, panie bocianie, niech pan przygotuje dla swojej żony mieszkanie. Gdzie? Na drzewie wysokim, albo na stodole, albo wie pan gdzie, najlepiej nad naszym przedszkolem. Pięknie, to może jeszcze jeden. Tam, zobaczcie, niebieska karteczka. Jest ciekawe, co ja tam wybrałam, bo tutaj jest całe ptasie radio. Kawka, bardzo proszę. Siedzi Kawka nad sadzawką, chodź się napić kawki kawką. Będziesz piła filiżanką, czarną kawkę ze śmietanką. Ale Kawka nie chce kawki, woli wodę pić ze sadzawki. Czasem sama nie wiem gdzie i tak przed... przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad skok. I tak przez okrągły rok, krok za krokiem przysiad skok. Dobrze wiedzą dokąd idą, zawsze z sobą biorą mnie. Prawa w lewo, lewa w prawo, każda w inną stronę rwie, każda w inną rwie. Skaska, skaska, skakanka, głupia piosenka na prostych dźwiękach. Skaska, skaska, skakanka, pusta główka jak makówka, zgubił mi się sens. Tam gdzie jest mej drogi cel, pójdą ze mną do tatusia, skoczą tam gdzie jest mamusia. Pójdą ze mną do tatusia, skoczą tam gdzie jest mamusia. Nogi skaczą, trzęsą uszy, w brzuchu wszystko się przewraca, język się na brodzie suszy, a jak nam za chwilę wracam, a ja sobie gnam. Skaska, skaska, skakanka, głupia piosenka na prostych dźwiękach. Skaska, skaska, skakanka, pusta główka jak makówka, zgubił mi się sens. Niech śpiewają moje usta, co pomyśli głowa pusta. Skaka, skaka, skakanka, poplątały mi się dźwięki, zgubił mi się sens. Skaka! Można było mieć tylko 5 zawodników na ławce. Nie było sędziego technicznego. No i nie było również mikrofonu i słuchawek. A mówią, że niewiele się zmienia, jeśli chodzi o sytuację bramka. A więc jest Cristiano Ronaldo! Czy ja dobrze myślę, że w naszym studiu jest ktoś, kto całkiem dobrze zna się na piłce nożnej? Dobrze, tak. Pani myśli. Ach, szkoda, że nasi zagadkowi słuchacze nie widzą teraz Bartka, który... I tego były tej iskierki w oku. Który wyprostował się i tak patrzy lśniącymi oczyma na mnie. Aha, to sobie porozmawiamy, mam wrażenie. Słyszałeś, co działo się na boisku przed chwilą? Tak. To wytłumacz nam, o co chodzi. Była akcja i wtedy Cristiano Ronaldo wykorzystał sytuację i strzelił bramkę. Jak to można zrobić? Wykorzystać sytuację? Trzeba po prostu być tak dobrym po prostu i być skutecznym też. Trzeba mieć też podszkoloną technikę, nigdy się nie bać i dążyć do celu przede wszystkim. Ależ pięknie powiedziałeś. My rozmawiamy o tej piłce nożnej, ponieważ za chwilę połączymy się z panią Iwet Żółtowską-Darską, która napisała całą serię książek dotyczącą... piłkarzy. Jakby idoli, takich najlepszych. Takich najlepszych, takich, którzy się nie poddają, prą do celu. Mają oczywiście wielki talent, ale przede wszystkim są niezwykle pracowici. Nie tylko nogami pracują, prawda? Ale pracują także swoją własną głową. I też niektórzy muszą mieć psychologów, żeby... Ja myślę, że wszyscy muszą mieć sztaby psychologów, bo to jest ciężka robota. I bardzo trudno sobie poradzić z porażką, ale... Bartek, jesteś wielkim fanem pani Iwet. Pani Iwet, o, to zaraz usłyszysz panią Iwet, ale słuchajcie, ta porażka może człowieka tak wiele nauczyć, tylko o co chodzi? Aby się nie poddać, aby wstać i pędzić do tej bramki dalej. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami Iwet Żółtowska-Darska, która napisała niemal wszystkich tych najsłynniejszych piłkarzach świata i Polski. Jestem bardzo ciekawa, skąd ta pasja, skąd ta miłość do piłki nożnej, ponieważ ja tego do końca, trudno, niech będzie, nie rozumiem. Ta miłość i ta pasja do piłki nożnej wzięła się od mojego syna, czyli tego tak samo słuchacza naszego radia. Mój syn interesuje się piłką nożną, gra w piłkę nożną, zadawał bardzo, bardzo dużo pytań i te 4 lata temu na te pytania odpowiadałam i pomyślałam sobie, poznając sylwetki wtedy to było Messi, pomyślałam, że tak ciekawych osobowości i tak ciekawych charakterów trudno znaleźć i należy dzieciom o nich napisać. I należy się dzieciom poznać swoich idoli. I stąd powstał pomysł biografii piłkarzy dla dzieci i tak powstał Leo Messi. I ja chciałam bardzo pani podziękować serdecznie za te wszystkie książki, które już dotarły do zagadkowego studia i które my będziemy rozsyłać po to, aby dzieci miały fantastyczne wzorce, bo każda z tych postaci jest postacią, którą naprawdę warto naśladować. Bardzo dziękujemy serdecznie, pozdrawiamy. Ale jeszcze mogę wspomnieć, że egzemplarze książek sprzedano do 6 aż krajów. A ja nawet słyszałam, że na 11 języków przetłumaczono, wiesz? To naprawdę jest prawdziwy sukces. Ale zrobimy teraz tak, Bartku, ponieważ ty jesteś ekspertem w tym temacie, to my z Mają będziemy proponowały nazwiska, a ty powiesz coś najbardziej interesującego, ciekawego, co kojarzy ci się z danym nazwiskiem. Dobrze, spróbujemy? Może mogę je zacząć? Spróbuję. No, próbuj, Maja. Dobrze, Neymar, dajesz, Bartek. Neymar. Neymar pochodzi z Brazylii. Tam bardzo dobrze grał i dlatego... bardzo się starał, dążył do celu i w dzisiejszych czasach gra w PSG. A ja wiem, że to jest najlepiej w tej chwili opłacany zawodnik świata. Tak. I wiem także, że jak kiedyś sobie zapodał na własnej głowie fryzurę, która nazywa się Irokes, tak, to miliony naśladowców natychmiast znalazły się, tak? Tak. I piłkarze, i też kibice nosili tego Irokeza. Irokez to co to za fryzura? To jest takie wygolone tutaj boki i na środku taki czub, postawione włosy. Taki... No może i tak, może i tak. No dobrze, to teraz ja. Uwaga, uwaga. Leo Messi. Leo Messi pochodzi z Argentyny. Z takiej trudnej rodziny, bo tata był tak często był pijany. Miał problem z alkoholem. Tak, alkoholizm. Tak się zdarza, ale zobacz, jaką siłę ten mały Leo musiał w sobie mieć, żeby pójść dalej i żeby zawalczyć o siebie, o swoją przyszłość. Ja wiem także, że to jest człowiek, który ma zespół Aspergera. Tak. To jest tak. Rodzaj autyzmu i ma też niesamowitą inteligencję, ale zobaczcie, w jaki sposób potrafił wykorzystać tę swoją przypadłość, ponieważ dzięki niej on przewiduje ruchy na boisku, prawda? Tak. I to jest również taki piękny kierunkowskaz dla tych wszystkich osób, które po prostu mają zespół Aspergera. Akurat to wiem, że Leo Messi miał podgórkę, miał naprawdę drogę podgórkę, gdyż... Miał ten zespół i trzeba było wbijać strzykawki, niestety. No, wiesz, no to całe leczenie nie jest przyjemne, ale jeśli cel jest taki jak u niego, no to wtedy warto. Zresztą zawsze. Moi drodzy, ja myślę sobie, że zasłużyliście na największą nagrodę, a nagroda zabrzmi właśnie... Książki! Piosenki do grania na nosie i ram pam pam, rzecz jasna. Właśnie ja dzisiaj tak gram na nosie, kichając. Zmarszczając. Życzę dużo zdrowia. A tropem futbolowych gwiazd odważnie wyruszyliśmy w świat, prawda, przed chwilą. Ale jeszcze też mogę dodać, tak? O Leo Messi przed chwileczką wspomnianym, że on już w wieku 12 lat miał transfer do młodzieżowej Barcelony jakby. To prawda. Czyli jednego z najlepszych klubów na świecie. A ja mogę dodać, że kiedy miał 9 lat, to wybił szybę w łazience, żeby zdążyć na... Mecz. A 10, kiedy, a no właśnie, to też jest niezła historia, przestał rosnąć. 13, kiedy opuścił rodzinny dom i zamieszkał na innym kontynencie. Ale obecnie mamy 68, więc... Jeszcze jest... powiedz, ile waży. Waży 66 kilogramów. Ja sobie zażartowałam, człowieku, ty wszystko wiesz. O wszystkich, proszę. Ale pani, teraz posłuchajcie, bo zabrzmi nazwisko kogoś, kto jest idolem wielu chłopców. Już Bayern w kolejnej akcji, Lewandowski, gol! Ależ nieprawdopodobna historia! 52 minuta, błyskawicznie tutaj dopisuje kolejne trafienie nasz napastnik. To też twój idol? Czy niekoniecznie? Nie. Jeden z, może tak, jeden z takich dobrych piłkarzy i klasyków na świecie. Klasyków? Co to znaczy klasyków? Czyli takich po prostu lepszych, którzy umieją znaleźć się w sytuacji, pomóc drużynie, też ogólnie wykorzystać sytuacji, nawet jak ma się ich niewiele. No tak, ale jak uświadomimy sobie to, że Robert Lewandowski kiedyś był najmniejszy, najszczuplejszy nawet w całej drużynie i musiał się przebić i poradzić sobie z tą sytuacją. I grał sytuacją nawet z chłopcami 2 lata starszymi od niego. Jak najbardziej, ale można by mówić tutaj o Pazdanie, prawda? Można by mówić tutaj o Szczęsnym, można by mówić o ho, ho, ho, wielu jeszcze innych, ale tych wszystkich panów, chłopaków można powiedzieć, łączy jedna najbardziej istotna cecha. Tak. Zgadłam? Tak, jak najbardziej, ale także pracowitość. Może nie jedna, może wiele, prawda? Co jeszcze, gdybyśmy mieli tak wymienić? Rozwijać też swój talent, bo jak się nawet ma talent, to trzeba go po prostu rozwinąć. A jak się niektórzy, którzy mają talent, ale go nie rozwiną, to jest taka jakby strata. Każdy może rozwinąć swój talent? Każdy. Jak każdy. Najbardziej. Trzeba bardzo dziękuję odkryć za wizytę w zagadkowym studiu pani Maj. Dziękuję Bartku. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, ja, Katarzyna Stoparczyk, mówimy do usłyszenia. Jakiej niedzieli życzą? Wesołej rodzinnej, książkowej, ciepłej, piłkarskiej. I ładnej. O, może być i tak. Se a melodia for simples e a voz desafinada, o que importa é a mensagem que pela música a todos é levada. Se você sente a música, não tenha medo de cantar, a canção está no ar. Partnerem audycji jest Tauron Dystrybucja, prowadzący program edukacyjny Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka. Sponsorem audycji jest Provident, wspierający fundację Zaczytani.org. Zapraszamy do reklamy. Już 1 grudnia U2 wracają po 3 latach z nową studyjną płytą Songs of Experience. Tylko przez weekend. Płyta CD w wersji International. Dostępna w supercenie 39,99. MediaMarkt, precz z nudą. Black Red White przedstawia. Okazja, która się nie zdarza. A jednak teraz 1000 mebli i dodatków kupisz 10% taniej i w 50 ratach 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły na brw.com.pl. Black Red White. Dziękujemy, że tworzysz dom. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie. Jest jeszcze ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie startera Orange na kartę dostajesz 100. No,